La București, pentru prima dată în istoria recentă, coaliția aflată la guvernare încearcă să-și dea jos propriul guvern, dar premierul Sorin Grindeanu nu părăsește Palatul Victoria, deși PSD și ALDE i-au retras sprijinul politic. Nu-mi dau demisia. Acest guvern e guvernul României, nu e guvernul cexului. Nerespectarea programului de guvernare este reproșul adus cabinetului Grindeanu. În replică, premierul spune că până acum nu i-a fost prezentată o evaluare a activității sale. O parte din membrii guvernului, din păcate nu o parte mică, n-au luat foarte în serios programul de guvernare. Unii chiar nu l-au luat deloc în serios. Acum o lună, pe 19 mai, domnul președinte Dragnea spunea așa: mă mulțumesc toate ministerele și ca cetățean și ca președinte de partid. Schimbare radicală în relația dintre Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. Numai o lună de zile, Liviu Dragnea declara pe 19 mai că este mulțumit de toate ministerele pentru ca pe 14 iunie să propună retragerea sprijinului politic al PSD pentru propriul guvern. Disputa dintre Dragnea și Grindeanu s-a purtat prin interpuși care au început să vorbească nu doar de remanierea unor miniștri, ci de înlăturarea guvernului în ansamblul său. Tonul a fost dat de Gabriela Fira pe 4 iunie. Și președintele Klaus Iohannis va fi informat astăzi despre schimbarea de la nivelul guvernului. În mod oficial despre deciziile pe care le-am luat și dacă despre propunerile noastre ulterioare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Situație politică încălcită la București. România are deocamdată guvern, numai că acesta nu mai este sprijinit politic de coaliția de guvernământ PSD-ALDE. Așadar, lăsat fără sprijin politic din partea colegilor din coaliția de guvernare, pe motiv că nu și-a îndeplinit obiectivele, premierul Sorin Grindeanu refuză să-și dea demisia, forțând astfel, cel mai probabil, o moțiune de cenzură în Parlament. Nu-mi dau demisia. Și vă spun și de ce. Am obligația să mă comport responsabil față de România și față de partidul din care fac parte. Acest guvern e guvernul României, nu e guvernul cexului. Repet ceea ce am spus în cex. Îmi voi da demisia atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD. Eu cred că e normal față de scorul pe care PSD-ul l-a obținut în alegeri ca lucrul ăsta să se întâmple. Și eu nu vreau, atât cât pot, ca alte scenarii să poată să intre în discuție. Tocmai pentru aceasta fac acest lucru. Nu mă agăț de acest scaun. Întrebat ce va face dacă rămâne fără miniștri în condițiile în care liderii Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au anunțat că toți membrii cabinetului și-au dat demisiile, Sorin Grindeanu face apel la Constituție. În acest moment nu există nimic oficial. Discutăm pe lucruri oficiale. Procedural trebuie să-mi parvină aceste demisii, dar vreau să vă spun ceva și să-i îndemn la responsabilitate pe cei care sunt în continuare miniștri. Aceste demisii intră în vigoare în momentul în care, ca procedură, sunt trimise de primul ministru către administrația prezidențială și administrația prezidențială ia act de ele. Dând asigurări că nu se agață de fotoliul de șef al guvernului, Sorin Grindeanu a precizat că, într-un gest de responsabilitate a funcției, va pleca de la Palatul Victoria doar când va avea garanția că președintele Klaus Iohannis va numi tot un premier din rândul socialdemocraților. De asemenea, Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că, la rândul său, i-a propus șefului său pe linie de partid, Liviu Dragnea, să-și asume împreună presupusul eșec al guvernării, întrucât el a ales miniștri și să-și dea demisiile împreună. În replică, socialdemocrații au decis că toți care l-ar putea ajuta pe Sorin Grindeanu să-și facă o echipă la Palatul Victoria să fie excluși din partid, a anunțat Liviu Dragnea. Și constituțional și politic vorbind, eu sper ca domnul Sorin Grindeanu să nu se agațe de această procedură, pentru că nu mai are guvern. Noi am mai adoptat o decizie astăzi la sugestia unor colegi, o hotărâre, ca orice membru PSD care ar intra într-un guvern care nu mai are susținerea PSD își pierde calitatea de membru. Deci noi practic discutăm de un cabinet care nu mai are membri și de un prim-ministru care, sper, să ia act de deciziile politice adoptate de formele statutare care i-au și dat sprijinul politic. Sorin Grindeanu nu a fost însă exclus din partid, spune Liviu Dragnea, deși au fost voci în ședința Comitetului Executiv de ieri care au cerut acest lucru, cât privește răspunderea pe care o are pentru că el a ales garnitura de miniștri pe care acum o acuză că a eșuat, Liviu Dragnea a spus: Eu nu i-am pus pe miniștri acasă la mine în bucătărie. În felul ăsta, inclusiv tot comitetul executiv trebuie să-și dea demisia pentru că au votat ca domnul Grindeanu să fie prim-ministru și ceilalți miniștri să formeze guvern. În momentul în care l-a fost investit, ați spus că îl susțineți în totalitate și că vă asumați întreaga răspundere pentru el. Iată că acum a eșuat. În ce mod vreți să vă asumați răspunderea pentru acest eșec? Răspunderea pentru acest guvern a fost exact decizia de a face această evaluare. Asta a fost o acțiune preventivă. Am preferat să facem această evaluare când încă se pot recupera toate întârzierile. Dacă o făceam peste 3 luni sau 4 luni de zile, putea să fie prea târziu pentru România. Este foarte simplu. Oricum, nu o să mai facem greșelile pe care le-am făcut. Dar ce îi reproșează coaliția de guvernământ, cabinetului condus de Sorin Grindeanu, guvernul nu a îndeplinit 60% din măsurile prevăzute în programul de guvernare al PSD. În replică, Sorin Grindeanu susține că evaluarea activității sale a fost prezentată doar în ședința de ieri a conducerii restrânse a PSD. Potrivit lui, în ultimele zile i-au fost propuse, în schimbul demisiei de bunăvoie, diferite funcții în diverse instituții, inclusiv într-un eventual nou guvern. Elena Tudor vine cu toate explicațiile. După 6 ore de dezbateri, președintele PSD Liviu Dragnea susține că nu vrea să repete greșeala altor partide și să lase la putere un guvern care să ruineze țara. A fost prezentat acel document care ne-a arătat că direcția este bună, numai că ritmul de implementare este destul de scăzut. Majoritatea colegilor au tras concluzia, inclusiv eu, că o parte din membrii guvernului, din păcate nu o parte mică, n-au luat foarte în serios programul de guvernare. Unii chiar nu l-au luat deloc în serios. Continuarea guvernării în actuala stare, cu Sorin Grindeanu sau nu prim-ministru, risca ca în România, în 3 luni de zile, programul de guvernare să devină un document aproape imposibil de pus în practică. În replică, premierul Sorin Grindeanu a dezvăluit că Liviu Dragnea i-a propus mai multe funcții de conducere la ASF, dar și la Curtea de Conturi, ba chiar și rămânerea într-un viitor cabinet pentru a-l determina să-și dea demisia. Mi s-a propus șefia mai multor instituții ale statului doar ca să îmi dau demisia sau chiar să fac parte din viitorul guvern, ministru sau viceprim-ministru și așa mai departe. Acum o lună, pe 19 mai, domnul președinte Dragnea spunea așa: mă mulțumesc toate ministerele și ca cetățean și ca președinte de partid. Am încercat să înțeleg de ce există această furie de a schimba propriul guvern. După numai 6 luni. De ce trebuie să pui presiune pe proprii tăi miniștri pe care tu i-ai pus acolo? Nu am găsit un răspuns decât unul singur. Poate. Și anume dorința unui singur om de a avea toată puterea. Sorin Grindeanu a comentat și evaluarea făcută de un fost ministru de finanțe, Darius Vâlcov, acum judecat în 3 dosare penale. Marea majoritate a miniștrilor n-au participat la niciun fel de întâlniri de acest tip și la fel pentru ei a fost o premieră această evaluare făcută de domnul Darius Vâlcov, care, din câte știu eu, nu mai e membru PSD. Eu mă așteptam și chiar am crezut ce s-a tot anunțat, că există acea comisie celebră în interiorul partidului care analizează activitatea guvernului. N-am aflat nici azi și nu știu să vă spun în afară de domnul Darius Vâlcov pe altcineva ca făcând parte din acea comisie. Nu știe nimeni din cine e format. Premierul susține că evaluarea nu s-a făcut chemând miniștrii la dialog, ci inventând subiecte și reproșându-i se că nu a îndeplinit promisiuni prevăzute pentru 2018. Am înțeles că sunt de vină că nu sunt duse la îndeplinire măsuri din programul de guvernare care au termen de finalizare 2018. Vă citesc o măsură care în analiza domnului Vâlcov este nerealizată în aceste prime 6 luni de guvernare. Dezvoltarea relațiilor economice cu Federația Rusă. Eu știu că suntem încă țară membra Uniunii Europene și trebuie să respectăm sancțiunile Uniunii Europene. Poate că domnul Vâlcov și ceilalți știu altceva și de asta trebuie să plecă, probabil. Sorin Grindeanu a povestit și o întâmplare petrecută în ședința Comitetului Executiv. Protagonistă, Lia Olguța Vasilescu. Eram în sală când doamna Olguța Vasilescu a făcut această declarație, cum că toată lumea știa că acest guvern pe care îl conduc e un guvern de tranziție. Eu n-am știut acest lucru. Pune în guvern din 5 în 5 luni sau din 6 în 6 luni. Probabil doamna Lia Olguța Vasilescu avea informațiile și era informată mai bine și știa că după 5 luni o să vină un raport de evaluare făcut de domnul Vâlcov și o să ne spună ce ne-a spus. Ministrul demisionar al muncii, Ilia Olguța Vasilescu, constată ironic într-o postare pe Facebook că se pare că dintre toți membrii guvernului doar premierul nu știa de evaluările semestriale. Concluzia la care ajunge, citez, doar el credea că e pe viață în scaunul acela. Am încheiat citatul. Ilia Olguța Vasilescu precizează că premierul Sorin Grindeanu ar fi avut de unde să afle de evaluări de la televizor, din emisiunile în care a fost prezent Liviu Dragnea. Sorin Grindeanu a fost întrebat aseară dacă ar mai vrea să fie premier. Da, a fost răspunsul, dar în cu totul alte condiții. N-a fost și nu e un guvern perfect. Se puteau face lucruri mai bune? Da, în mod sigur. Am făcut greșeli. În mod sigur s-au făcut greșeli în toată această perioadă. Dar am încercat să fac bine. De aceea, da, aș fi acceptat. Probabil în cu totul alte condiții. Toată echipa guvernamentală a fost nominalizată și făcută de domnul Liviu Dragnea. N-aș mai accepta așa ceva. Una dintre greșelile pe care nu le-ar mai repeta ar fi emiterea controversatei ordonanțe de urgență 13, spune Grindeanu. Aș fi făcut câteva schimbări, în mod sigur, dar în niciun caz nu aș fi făcut lucrurile în forma în care s-au desfășurat în ultimele săptămâni, o lună și ceva. Domnule premier, pentru că este momentul adevărului, v-aș întreba dacă retragerea sprijinului politic are vreo legătură cu Ministerul Justiției și cu tot ceea ce s-a întâmplat atunci când dumneavoastră ați fost învestit, ordonanța 13, pragul pus pentru abuzul în serviciu și alte lucruri care au fost discutate. Sper că nu. Ați mai aprobat, domnule prim-ministru, ordonanța 13, uitându-vă așa puțin înapoi? 14, sigur. Premierul Sorin Grindeanu este supărat pe conducerea PSD pentru că, spune el, a făcut un adevărat cadou opoziției prin situația creată. Eu cred că astăzi PNL, USR, președintele Klaus Iohannis sunt foarte invidioși pe serviciul pe care Partidul Social Democrat l-au făcut lor. Și anume prin modul în care CEX-ul a făcut un cadou și PNL-ului, și USR-ului, și domnului președinte Klaus Iohannis prin modul în care au prezentat acest raport de evaluare. Și s-a inventat o opoziție la guvern în interiorul PSD-ului. Și dacă tot am pomenit de opoziție, liberalul Cristian Bușoi scrie aseară într-o postare pe Facebook că PSD nu merită să guverneze, întrucât ar pune România într-o situație, citez, jenantă. În opinia sa, Liviu Dragnea îl vrea demis pe Sorin Grindeanu, deoarece nu este suficient de docil. Relația dintre Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea a cunoscut în numai 6 luni o transformare fundamentală. Premierul a ajuns de la statutul de om care va face istorie prin modul în care va conduce măsurile promise de PSD în campanie, la cel de oaia neagră care nu a respectat cartea sacră a programului de guvernare. Schimbarea radicală de atitudine a avut loc în numai puțin de o lună. Liviu Dragnea declara pe 19 mai că este mulțumit de toate ministerele, iar pe 14 iunie propunea retragerea sprijinului politic al PSD pentru propriul guvern. Radu Tudor relatează. Președintele Klaus Iohannis a semnat pe 30 decembrie decretul prin care Sorin Grindeanu a fost desemnat propunerea pentru postul de premier după ce șeful statului refuzase propunerea inițială a PSD Sevil Șaideh. De la început, declarațiile liderului PSD Liviu Dragnea au lăsat clar să se înțeleagă că guvernul Grindeanu va trebui să execute cu sfințenie ceea ce este prevăzut în programul de guvernare, iar premierul desemnat părea să fi înțeles care este rolul său. La scurtă vreme după învestirea guvernului a început cea mai mare criză cu care s-a confruntat executivul după ce au apărut în presă informații legate de faptul că se pregătesc 2 ordonanțe de urgență privind grațierea, respectiv modificarea legislației penale. Au urmat zile de proteste masive, însă Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea invocă succesul în alegerile din decembrie pentru refuzul demisiei guvernului, dar trebuie să cedeze în ceea ce privește ordonanța 13. Pe 4 februarie, premierul Sorin Grindeanu a anunțat că ordonanța va fi retrasă și lasă de înțeles că schimbarea ministrului Justiției Florin Iordache este iminentă. Imediat au apărut speculații legate de apariția unor disensiuni între premier și președintele PSD, spunându-se că acesta din urmă a fost nemulțumit de pasul înapoi făcut de către guvern. Grindeanu a negat existența unui conflict cu Liviu Dragnea pe această temă. O nouă fisură între Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea a apărut ca urmare a relației pe care fiecare dintre ei avea cu fostul premier Victor Ponta. Un critic din ce în ce mai dur al lui Dragnea, Ponta avea o relație amicală cu Grindeanu, fapt ce a provocat temerile lui Dragnea. Victor Ponta chiar și-a exprimat public nemulțumirea față de controlul excesiv pe care l-ar exercita Dragnea asupra guvernului. Grindeanu și Dragnea s-au poziționat diferit și față de conflictul din ALDE dintre copreședinții Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin. Premierul a menținut cel puțin la nivel public o poziție poziție de strictă neutralitate, pe când Dragnea i-a luat partea fățișului Tăriceanu. Spectrul remanierii părea totuși să fie îndepărtat chiar de către președintele PSD, care în urmă cu mai puțin de o lună, pe 19 mai, spunea că este mulțumit de toate ministerele. După alte trei zile, însă, divergența de opinii dintre șeful guvernului și șeful PSD privind remanierea a devenit evidentă. Întrebat despre declarația lui Sorin Grindeanu, potrivit cărea dacă ai 3-0 în minutul 15 din repriza întâi, ce logic ar fi să existe schimbări, Liviu Dragnea a precizat că sunt meciuri celebre în care cu 3-0 nu te califici. De atunci, disputa dintre Dragnea și Grindeanu s-a purtat prin interpuși care au început să vorbească nu doar de remanierea unor miniștri, ci de înlăturarea guvernului în ansamblul său. Tonul a fost dat de Gabriela Firea pe 4 iunie. Miercurea trecută, Dragnea le-a imputat premierului și ministrului de finanțe că nu au venit în plenul Camerei Deputaților să susțină legea salarizării unitare. Tot atunci, președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a vorbit deschis despre posibilitatea unui nou guvern. La începutul săptămânii, discuțiile din PSD nu s-au mai axat asupra necesității remanierii, ci asupra modului în care guvernul Grindeanu poate fi schimbat, demisia premierului, retragerea sprijinului politic sau moțiune de cenzură. Ultima variantă a fost respinsă categoric de către Dragnea. Prima a căzut și ea după ce premierul i-a spus în două rânduri, în cadrul a două întrevederi, că nu intenționează să plece prin demisie. Astfel că ședința Comitetului Executiv Național al PSD a trebuit să consacre retragerea sprijinului politic pentru propriul guvern. Ce așteptăm să se întâmple în perioada următoare? Deocamdată pentru astăzi, liderul PSD, Liviu Dragnea, a convocat un nou comitet executiv al formațiunii pentru desemnarea unui nou premier. În primul rând, toți membrii PSD din guvern și-au prezentat demisiile înainte de Comitetul Executiv Național. Al doilea lucru de care am luat act, anunțul primului ministru că își va prezenta demisia. PSD-ul este pregătit, împreună cu colegii de la ALDE, să formeze un nou guvern care va avea o foaie de parcurs mult mai bine structurată. Noi intenționăm să convocăm din nou un Comitet Executiv Național ca să discutăm despre o propunere de prim-ministru care să fie înaintată președintelui Iohannis. Și tot astăzi PSD și ALDE vor înștiința pe președintele Klaus Iohannis în legătură cu schimbarea pe care vor să o facă la nivelul guvernului. Colegii de la ALDE și de la PSD din coaliția de guvernare am redactat o adresă oficială către președintele României, care îl informăm pe președinte în mod oficial despre deciziile pe care le-am luat și despre propunerile noastre ulterioare. Cât îl privește pe încă premierul Sorin Grindeanu, acesta așteaptă să vadă efectiv demisiile colegilor săi de cabinet. Demisiile intră în vigoare când premierul le transmite președintelui, iar șeful statului ia act de acest lucru, a precizat aseară Sorin Grindeanu. Despre criza politică de la București și efectele sale interne și externe se va discuta astăzi și la interviurile Europa FM. Invitat este analistul politic Radu Magdin. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 12 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. Date actualizate despre criza politică din România urmăriți și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. 7 și 17 minute, știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, doar izolată în zona de munte, dar și în est și sud-est vor fi averse. Maximele vor fi între 19-20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade izolat în Oltenia, în capitală o maximă de 26 de grade și condiții de ploaie spre seară. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Sport acum cu Luca Pasia. Bună dimineața! Echipa națională de handbal masculin va juca diseară de la ora 19 la Craiova meciul cu Belarus, ce poate fi decisiv pentru calificarea la campionatul european de anul viitor. Clasați acum pe locul al treilea, tricolorii au nevoie de victorie pentru a-i devansa pe adversari. În tur, România a învins Belarus cu 26-23 în deplasare. În ultima etapă, duminică, elevii lui Javier Pascual vor juca în deplasare cu Polonia, deja eliminată după ce aseară a remizat 34-34 cu lidera grupei, Serbia. Primele două clasate se vor califica la turneul final din Croația. Serbia are acum 7 puncte, Belarus 5 și România 4 puncte. Bayern München a realizat primul mare transfer al acestei veri. Campioana Germaniei a plătit 41,5 milioane de euro pentru mijlocașul central Corentin Tolisso de la Olympique Lyon. Este o sumă record pentru ambele cluburi. Jucătorul francez de 22 de ani a fost adus să îl înlocuiască pe Xabi Alonso, care s-a retras din activitate. Bayern München ar putea recupera în curând banii plătiți în schimbul lui Tolisso. Potrivit gazetei de la Sport, bavarezii îl vor ceda pentru o sumă similară pe Douglas Costa la Juventus Torino. Roger Federer a fost eliminat surprinzător la debutul în turul al doilea al turneului de la Stuttgart. Principal favorit, elvețianul revenit în circuit după mai bine de două luni de pauză, a fost învins de un alt veteran, germanul Tommy Haas, ajuns la 39 de ani și pe locul 302 ATP. Federer a câștigat primul set cu 6-2, l-a cedat pe următorul în tie-break la 8, după ce a ratat o minge de meci, iar în decisivă a fost 6-4 pentru Haas. Campion surprinzător la Openul Australiei și apoi la Indian Wells și Miami, Roger Federer a decis apoi să nu participe la sezonul pe zgură și s-a odihnit pentru turneele pe iarbă. La începutul lunii viitoare va participa la Wimbledon. Da, meciul cu adevărat tare s-a jucat aseară la ora de Liga Campionilor. Da, așa este. Și fără minge, doar din așezare tactică. Da, și